Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Captain Marvel, Anakin Skywalker og de utrolige går nu alle i flæksket på Netflix. Disney klar med deres nye streamingtjeneste, og samtidig har også Apple og Amazon meldt sig på kamppladsen. Vi kommenterer fra frontlinjen sammen med Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Den amerikanske regnskabssæson er skudt i gang, og i morgen får vi så en af de, en af de første store teknologiaktier, nemlig Netflix, der må tage sig et ordentligt drag over nakken. 5% ned i fredags ovenpå, at Disney altså, som ventet, nu meldt ud, at de er klar med, at Disney Plus går luften i USA til november, så vidt jeg husker. Hvad skal Disney, eller hvad skal Netflix, Netflix, det er mandag, hvad skal de hamle op med i morgen for at tilfredsstille investorerne? Jamen, de skal levere gode tal i den internationale del af forretningen. Det er jo det, der ligesom er vækstbenet, ikke? De har jo næsten udtømt det amerikanske potentiale, så de skal bare klø på og levere nogle gode tal på den internationale forretning, og hvis de kan levere de her 22%, som der er forventet på toplinjen, så tror jeg, at aktiekursen meget let kunne rette sig oven på det, der skete i fredags. Altså, det er jo stadig historien om det her selskab. 140 millioner brugere. Det er jo ved at blive en global mastodont. Jeg så lige kigger på tallene. Det er ret interessant, at Disney med deres nye Disney Plus-kanal, ikke, de har ligesom sagt, at de vil gerne bruge $1 milliard på original content, som det hedder på godt dansk. Og, og Netflix bruger faktisk $12 milliarder. Ikke? Er det egen produktion, du ja, taler om her? Ja, det er egen produktion, ja, præcis. 12 gange så mange penge bruger Netflix, ikke? Men de kommer selvfølgelig også bagfra, fordi Disney har jo allerede, altså måske i min optik, det bedste content-bibliotek i hele verden. Marvel, Star Wars, Pixar og er det også National Geographic? Og, altså, det er det hele. Ja, de har det sport, hele baglommen. Ja, og sport, ja. Og de har det hele, hvad sagde jeg. Så hvad skal Netflix gøre? De kan også lave egen produktion, det har de også sagt, at de vil at bruge, var det 8 milliarder dollar, eller den der 12 milliarder, ja. Tak skal du have. Hvem vil du sætte dine penge på? Det er jo det, der egentlig er spørgsmålet. Jamen, jeg ser lidt det, der sker lige i øjeblikket, som det, der skete mellem Walmart og Amazon. Altså Walmart i det her tilfælde, Disney, pendangen, var for lang tid om at ligesom reagere, fordi man var, som havde en eksisterende forretningsmodel, man ikke ville skrue for meget på. Og faktum er, at Disney regner med at have et sted mellem 60 og 90 millioner brugere om 5 år, og i dag har Netflix allerede 140, så hvis du ligesom putter rentes rente på de 140, så er det ikke utænkeligt, at der måske kunne være 200 millioner eller 250 millioner brugere på Netflix, så Disney starter allerede langt bagfra. Men jeg synes, det er det rigtige, Disney gør, og jeg tror faktisk, vi ender med at have sådan et marked, hvor der faktisk er plads til dem begge to. Jeg tror simpelthen, at industrien for underholdning, det vokser simpelthen så voldsomt, at vi vil både have et abonnement hos Disney, og vi vil også have et abonnement hos Netflix. Og jeg tror, forretningsmodellen faktisk er mere sticky, som man siger. Altså, kunderne, de opsiger ikke abonnementet. Det er noget med at blive ligesom sådan et bankforretninger. Ikke? Altså, man bliver der bare. Man tager ikke stilling til det. Man tager ikke stilling til det, og man vil gerne have flest mulige valgmuligheder. Vi har også Apple derude og sige, at de vil lancere Apple Plus, og vi har også Amazon, der har sagt, at de også vil komme med en streamingtjeneste, netop hvis det allerede. Amazon, der har sagt, at de vil producere Ringenes Herre, og Hobbiten har de købt rettighederne til. Ja. Det bliver noget af det dyreste. Så Netflix og Disney er der jo ikke alene. Er der også plads til Apple og til Amazon? Jamen, jeg tror, der vil være plads til relativt... Vi vil druknes i underholdning. Ja, jeg tror, vi vil være plads til relativt mange spillere, men man kan sige, at risikoen er jo, at det ender med at blive lidt en råvare, ikke? Altså industri, hvor det hele minder lidt om hinanden. Og vi tror også, vi talte om det, da jeg var herinde i studiet i januar, at faren for Netflix er jo, om vi på et tidspunkt får sådan et mætningspunkt, lidt ligesom man har fået på social media, ikke? Mm. Altså, når du har set de første 20 serier på Netflix, så har du set dem alle sammen, ikke? Og CEO var jo faktisk ude, Hastings, at sige her for nogle uger siden, at de faktisk ser spilindustrien som en af deres store konkurrenter. Ikke? De kan se, at hver gang, at spilaktiviteten går op på Fortnite, jamen, så går aktiviteten faktisk ned på deres netværk. Så underholdning som en bredere kategori begynder at spænde over mange forskellige industrier, og vi skal have 8 timer søvn, ikke? Og vi skal også arbejde 8 timer for at få nogle penge ind på bankbogen. Og så skal du også lige have noget mad og nogle familie og nogle venner. Og der er i virkeligheden ikke ret mange timer, som alle de her virksomheder konkurrerer om. Og faren for Netflix, og det vi har talt om mange gange før, det er, at værdiansættelsen er enormt høj. Og spørgsmålet er, hvis det bliver den her sådan en råvareindustri, som jeg kalder det, agtigt, hvor det hele minder om hinanden, om du kan få nok pricing power til at hente alle de her mange milliarder hjem, som de har brugt. For de har rigtig meget gæld på balancen. Jeg skulle sige, det er jo en anden tung post hos Netflix, det er, at de skylder rigtig mange penge væk, så der skal jo snart nogen den anden vej, altså i kassen igen. Jamen, det er rigtigt. Det bliver udfordring. Det kan vi ikke diskutere. Peter Garnry, ellers så var det jo i fredags, at klokken for alvor lød fra regnskabssæsonen i USA. Vi fik de to store investeringsbanker, eller i hvert fald JP Morgan. Wells Fargo var også ude, og det var da fantastisk start. Ja, Og det kommer til at flugte meget godt med det, som har været tendensen de sidste mange kvartaler. Det bliver de amerikanske virksomheder, som trækker læsset. Det er dem, der leverer varen. Og Europa kommer til at være skuffende, og det bliver sådan lidt en gang blandet bolcher i Asien. Og så længe den amerikanske stat udvider budgetunderskuddet og bruger så mange penge, som de gør, og du har en lempelig pengepolitik, jamen så tror jeg godt, vi kan forvente, at de amerikanske virksomheder bliver ved med at se stigende indtjening. Og det, der bliver interessant, det er ligesom, hvad kommer ledelsen til ligesom at kommunikere i deres outlook? Altså, hvordan ser de på 2019? Og jeg tror, hvis ikke vi havde fået de her kæmpe stigninger i aktiemarkedet, så tror jeg, vi ville have set ret negative kommentarer i de her outlooks. Men jeg tror faktisk egentlig, at mange direktører, de har sådan lidt, det var tæt på, hva'? Det gik lige endnu et kvartal. Ja, præcis. Så, skal vi skyde elefanten i rummet, Peter Granry, med det samme, og så sige, når nu du selv pegede på vækst, vi har jo talt recession i lang tid. Ja. Det gør vi også sidst, du var herinde. Ja, og hvornår vender markedet? Fordi det gør det jo på et eller andet tidspunkt. Mm. Hvordan ser dit outlook ud? Jamen, altså, vi kigger jo på det, vi kalder den økonomiske cyklus, og der, hvor vi er i den økonomiske cyklus, er stadigvæk, at vi har en økonomi, som opererer under trend, som man kalder det, og stadigvæk er i faldende, altså i nedgang. Og det betyder, at der selvfølgelig er en fare for, at der er recessioner. Vi har jo nok formentlig haft en mild recession i Tyskland, vi har haft det i Italien, vi har nok også haft en mild form for recession i Kina, i hvert fald i nogle dele af deres økonomi. Mm. Men min tese er, at når vi sidder og kigger på tallene, så ligner det faktisk, at Sydkorea er vendt i februar allerede. Og måske får vi bekræftelse her om 3 ugers tid, at de faktisk skal fortsætte i Sydkorea. Og hvis det er tilfældet, jamen så skal man til at begynde at omlægge porteføljerne fra at være mere defensive til at være mere opportunistiske og cykliske af natur. Så det er ligesom det, vi kommunikerer til vores kunder i øjeblikket. Og grunden til, at vi zoomer ind på Sydkorea, det er super vigtigt at have fokus på Sydkorea, det er, at det er en langt mere åben og transparent økonomi end den kinesiske, men den er enormt forbundet til Kina. Mm. Og den er enormt cyklisk, fordi de bygger skibe, det er halvlederindustrien, det er tv, det er biler, det er det hele, alt hvad der har noget med cyklisk forbrug at gøre, ikke? Ja. Så når Sydkorea vender, og det har vi set 5-6 gange her i nyere moderne tid, jamen så er det faktisk en ret god ledende indikator på, hvor resten af verden er på vej hen. Så hvis Sydkorea går, hvilket vi ser nu, så er det et tegn på, at det, som Kina foretager, så det rent faktisk virker. Hvilket faktisk, og det skal jeg være ærlig at sige, faktisk er kommet bag på mig. Jeg troede egentlig, at Kina var i store problemer, jeg troede faktisk, at det var ved at eskalere ud af hænderne på dem. Men altså, de overraskede mig, og jeg tror måske i virkeligheden også ret mange andre, at de faktisk stadigvæk har ammunition at skyde med. I den her grad. Og der kommer nogle væksttal fra Kina i næste uge, som vil give os en indikation. Men Peter Granry, bliver det så sådan det sidste bløb, inden vi siger godt, så suser vi ned ad bak? Ja, altså jeg har lige været nede og tale med vores kunder i Prag her i sidste uge. Mm. Og det jeg ligesom har sagt til dem, men også til vores globale kunder, det er, det vi ser for os, det er et mere og mere ligner det her sådan et 1998-scenarie, ikke? Hvor at Greenspan i den amerikanske centralbank, han panikkede over Ruslands konkurs på deres udlandske gæld og long-term capital management, der brød sammen tilbage i efteråret 98. Globale aktier var nede 20%, centralbanken panikkede, sænkede renten med 100 basispunkter, og man gav den lidt gas fra statens side rundt omkring i verden, og så galopperede vi ellers bare fremad. Og det var drevet af teknologisektoren, og det er sjovt nok også teknologisektoren, der driver festen den her gang. Og vi ser samme mønster. Vi havde det, vi i Saxo Bank kalder en global policy panic, altså alle centralbanker, de panikkede, og nu er de jo alle sammen. Jeg tror faktisk i virkeligheden, at den amerikanske centralbank har lavet et af verdenshistoriens største 180-graders sving på deres monetære politik. Ikke? Vi er gået fra at snakke 3-4 rentestigninger i 19 ja. Til, at markedet nærmest priser ind, at de kunne lave en rentesænkning, hvis det blev nødvendigt. Så man kan sige, at nu der er ikke nogen centralbanker til at redde os denne her gang. De sidder med hænderne på ryggen, bundet. Om der er ingen tvivl om, at der, hvor vi er i verden i dag, der bliver det næste, hvis vi får den næste store krise, så er den eneste mulighed ud. Det er godt gammeldags fiskal ekspansion. Men det kan godt være lidt udfordrende, når man har rigtig meget gæld rundt omkring. Så. Jamen, således fik vi taget hul på en mandag, hvor I måske sidder derhjemme og hygger jer med påskeæggene. Det var således opmuntret. Peter Granry, du er aktietik i Saxo Bank, og vi skal tale mere amerikanske aktier her løbende igennem programmet. Vi skal blandt andet kigge på de amerikanske børsnoteringer, blandt andet Lyft og Uber. Som meldte ud her sidste uge, at de er klar til at gå på børsen også. Vi skal kigge lidt på Tesla, og skal kigge lidt på nogle chipproducenter, og så suser vi også lige omkring nogle investeringer i vand og facilitetsbehandling. Dermed giver jeg ord til dig, Lars Persson. Ja, tak. Og så kan du tage hul på dagens marked, hvor ja. Vi er i nul, kan se. Ja, det danske marked. Jamen, det skal du ikke se. Det virker ikke lige, nå. Det der indeks i dag. Jeg ved ikke, at der er noget datafliret. Du skal se over den række, hvor der er lidt blåt og lidt rødt. Det danske marked er sådan lidt grumset. Det kappede indeks er op med 0,2, mens almindelig gammel C20 er nede med... ja, eller lige rundt om nullet. Men ellers er Europa i gang med lige at vågne op. Små stigninger rundt omkring, det mest i Norge. Men det var jo ovenpå USA, der lukkede med brask og bram. Flot stigning på 1% i Dow og 0,6 i S&P og 0,5 i Nasdaq. Det var igen medicinalindustrien, der trak lidt ned. Jeg ved ikke, om der... De er lidt bange for den her historie om, at der skal skrues på priserne. Det startede vi jo sådan allerede i sidste uge med. Det startede vi jo med for nogle år siden efterhånden, Peter Garnry. Er det alvor nu, eller hvad? Ja, men vi har jo talt om det mange gange, det er det, og den kommer 100%. Så snart at Kina og USA har lavet den handelsaftale, så altså, han har jo selv sagt det. Det er republikansk parti, det skal være sundhedspartiet. Mm. Han kommer til at gå lige flæske på det der, og det passer fint med at have en populistisk agenda. Der er mange stemmer i det, hvis man tager til USA, eller man kender nogen, der bor i USA, så kan de jo fortælle mange historier om, hvor altså, det er et system, der ikke fungerer med sagsen. Så der skal renses ud. Skal vi være bekymret for Novo Nordisk på den front? Og man skal være bekymret. Mm. Jeg tror faktisk ikke, det er så meget Novo Nordisk, fordi du har jo det her mellemlag. Jeg tror primært faktisk, det er mellemlaget i USA's sundhedssektor, der kommer til at stå for skud. Altså de her Express Scripts og så videre. Fordi Novo har en høj listepris, men så er der jo nogle kickbacks. Og jeg tror egentlig, så længe at Novo bare har en nettopris, som er den samme, jamen, så er de tilfredse. Og den er selvfølgelig også under pres, men altså, Novo skal jo kigge på Asien. Det er jo Asien, at væksten kommer til at være inden for diabetes. Så det amerikanske marked, der skal de bare forsvare markedsandelen, og så skal de gå i gang i Asien. Og skal bare holde motoren kørende. Mm. Præcis. Mm. Ja, Per. Så det er egentlig, som det ser ud her til morgen. Dagens vel to store nyheder, var det, vil sige. Det var, da vi slukkede for radioen her i fredags. Altså ikke på den måde den store knap, men bare den lille millionærknap. Klang 10. Ja, så kom der en opjustering for GN Store Nord. Det gik jo rigtig godt, og det fik aktien til at stige i fredag, så det betyder jo, at der så har været flere af de store banker og mellemstore banker ud og hæve deres kursmål, og den stiger også lidt i dag, og der er måske endda nogen, der går og drømmer om endnu en opjustering i løbet af i år, og grunden til, at det går så godt for GN Store Nord, det er jo blandt andet, deres headset også har fået godt fat, men også, at de stadigvæk har godt fat i deres veteransafdeling, altså veteranen i USA, tilbage til USA. Så det går rigtig godt. Og her til morgen er der jo så en kæmpe fest åbenbart i Ambu. Der skal ikke så meget til, at vi hopper og glæder lidt op, og det er jeg jo glad for den har jeg i min portefølje. Men det ser ud som om, at nogle af de her... skober, som man bruger til forskellige undersøgelser. Der er man lige kommet, FDA er kommet med en undersøgelse, der viser, at der er altså flere bakterier på de her, man genbruger. Genanvendelige. Ja, man bruger igen og igen. Ja. Så der er nogle af de her, som man stikker ned i svældet og alle mulige andre steder, som de gerne får FDA så, at man... Man brugte engangsendoskoper i stedet for. Nemlig. Og det er jo det, Ambu leverer. Ja, men det er ikke lige den her, de har nu. Det er en, som der skal komme, og som også Boston Scientific Group også er ved at lave. Det er sådan lidt mere avanceret. Jo, de tjekker blandt andet leveren, den de havde undersøgt efter dag. Ja. Blandt andet nemlig, ja. Så vi er inde i nogle steder, hvor vi ikke har noget endnu, men man kan med de her genanvendelige kigge ind. Men man vil gerne have de her indgangsskoper, og der er vi så ikke nået til endnu, men... Boston mente, at de ville kunne levere noget i år. Vi har så ikke hørt noget fra dem endnu, og Amazon, hvad det vil sige, Ambu, mente så, at de kunne levere noget i 2020. Og det er derfor, at noget skal jo stige på forventninger, og så må det jo være forventninger om, at de har et produkt til 2020. Det er jo det, og ellers er det jo japanerne, der sidder tungt på det her marked. Prøv lige at høre Ambu op til mig rent kurvemæssigt, fordi vi har allerede en del lytter, der spørger her på sms'en, hvor skal Ambu hen? Jamen altså, jeg har jo stået og sagt længe, at man skulle købe den, og så skulle den jo bare daffelere deropad. Og jeg tror, at først så 63, det var jo dengang, var nede i 120, og så sagde jeg 180. Og jamen altså, nu har jeg den jo selv i porteføljen, så jeg bliver nok en lille smule farvet af historien. Så skal vi ikke bare sige 220, der ligger noget modstandsstøtte for juni-juli måned. Det kunne jeg godt se, at vi måske på... Både på de her gode historier om, at de går og venter på nogle produkter, men også bare, at de har en stærk case. Altså, det er ikke helt DSV, men de har nogle produkter, som vi godt kan mærke, at samfundet efterspørger, fordi det kan godt være, at vi kan skrubbe, og vi kan rense, og vi kan koge bakterierne væk, tror vi. Men sidder der lige en lille fætter, over i et hjørne og griner af os, så er det ikke særlig rart at få det ind i kroppen, så kan det gå roligt galt. Så hellere en gang brugt, og så man smider det ud. Ja, så det er det. Så, mm-hmm. så derfor så er det nok en aktie, som jeg stadig ser noget potentiale i, og så kan vi godt tale om dyre nøgletal og sådan noget, men ja, det gider jeg ikke. Men det problemet er jo med de her nøgletal, at... Jeg sagde jo heller ikke noget. Du kigger bare på, at der er, når man ser den her vækst, og man så prøver at se... Og man skal jo ikke bare se et år ud i fremtiden, eller halvanden. Man skal jo se en 6-7 år ud i fremtiden, og ligesom prøve at se, jamen, hvad er det, vi driver hen af imod? Det er nemlig, at vi skal væk fra det her vaskeri og over i det her engangsting. Brug at smide væk. Ja, væk fra engangskopper, og så over til engangsslanger i... ned i maven. Jo, men det er jo også bedre. Okay, altså, jeg tænker, det er lidt bedre. Altså, fordi, ja. Jamen, jeg kan godt se casen, men jeg er også glad for, at du faktisk nævner det her. Altså, det der er jo interessant, er, at man snakker altid om det her med vækstaktier og valueaktier, ikke? Mm. Og valueaktier, det er jo det, man kan læse stolpe op og stolpe ned på aktionærforeningens hjemmeside og alle dem, der følger Warren Buffett og sådan noget. Men det interessante er jo, at det her rentes rente over lang tid har en tendens til at blive fejlpriset af markedet i mange eksempler. Nu kan man selvfølgelig altid snakke lidt om survivorship bias, altså de her selskaber rent faktisk overlever. Ja. Men jeg har brugt det eksempel før med Microsoft, ikke? At de kostede 45 gange PE i 87, ikke? Og du kunne have betalt næsten 500 gange indtjeningen og stadig lavet markedsafkastet frem til i dag. Ikke? Og det siger bare noget om, at hvis du har en branchevinder, som måske hvis Ambu bliver det, men det er faktisk ikke urealistisk, at du kan stadig betale 70 gange PE og stadig lave et godt afkast over 25-30 år. Mm. Og det er jo der, hvor man så i sidste ende måske nogle gange bliver nødt til at smide de videnskabelige og alle modellerne og sige, okay, er det her en industri, der bevæger sig i den her retning over 25-30 år? Og hvis jeg tror på det med en eller anden sandsynlighed, jamen så må man nogle gange bare sige, nu køber jeg bare. Og lad være med at tænke for meget over timingen, og hvor henne på kurven køber jeg den, og til hvilken pris, så må man bare være med. Hvad sagde jeg? Det er lige min ånd. Jamen, vi blev helt stille herinde og sukket en gang. Med Peter Garnry. Nu skal vi selvfølgelig tale amerikanske aktier i dag, men er danske aktier og Norden i den verden, vi har i øjeblikket, hvor højt vægtet skal man ligge her? I de hjemlige farvande? I danske aktier? Mm. Jamen, danske aktier er... Altså, i de studier, vi har lavet over den økonomiske cyklus globalt, der er vi jo, som jeg sagde, i den her den lidt triste fase, hvor man skal være mere defensiv, og der er typisk det danske aktiemarked ikke nødvendigvis der, hvor du vil ikke være decideret undervægt, du vil nok bare være neutral. Men når vi kommer ind i den næste del af cyklusen, som måske kun ligger en eller to måneder rundt om hjørnet, jamen, så plejer danske aktier faktisk at klare sig ret godt inden for Europa. Europa er jo typisk et aktiemarked, sådan set over de sidste 25 år i hvert fald, der først virkelig er interessant at være eksponeret mod, når du er meget sent inde i den økonomiske cyklus. Der er vi måske helt år fra endnu, men det danske har en tendens til faktisk at klare sig lidt bedre i gennemsnit, og også lidt tidligere. Så hvordan ligger I vægtet nu i Saxo Bank? Jamen, vi er overvægt sundhedssektoren. Det kunne selvfølgelig godt argumentere på danske aktier. Stabil forbrug, energiaktier og forsyning, og vi er overvægtet. Sydkorea, Australien, Hongkong, USA og Indien, det er typisk de fem markeder, som er meget sådan ledende. Så hvis du er eksponeret der, jamen, så får du ofte opsvinget med, når du kommer ind i den næste fase i økonomien. Mm. Og når vi så skifter gear, som jeg tror, Sydkorea er ved at vise vejen til, jamen så skal du begynde at skifte ind i teknologiaktier, ejendomsmarkedet, cyklisk forbrug og finansaktier. Mm. Nu sagde du energi. Ja. Det er sådan lidt... Altså, er det så den grønne, eller er det også den lidt sorte? Fordi det er jo ret... Det er et super interessant spørgsmål. Ja, fordi der er det jo, at vandene lige skilles i øjeblikket. Der er jo mange, der går... vi skal ikke have nogen af dem, der er grønne, eller undskyld, sorte. Hvad tænker I? Er I ligeglade, eller... Altså, ser I den sorte energi være der i... Jamen, når vi så laver de analyser, så bruger vi jo data fra MSCI, og MSCI synes jeg ikke personligt nu har været god nok til at sondre skarpt nok mellem de to dele. Jeg kunne sagtens forestille mig, at deres GIX-klassifikation, som det hedder, de bliver opdateret meget snart over de næste år i forhold til det her, du siger her. Så nej, når jeg taler energi, så inkluderer det også den sorte økonomi, og det interessante er faktisk, at MSCI klassificerer energi som en defensiv sektor. Det er typisk meget sådan modsatrettet det, som man normalt tænker, at energi, det er cyklisk, det er forbundet til olien, og olieprisen stiger, når du har høj efterspørgsel. Men faktisk så besidder energisektoren faktisk nogle defensive karaktertræk, og har gjort det i flere gange i verdenshistorien. Så det er faktisk derfor, den er med der. Nu smider du selv Kina og Indien på banen, Peter Granø, som er lige hivet fat med dem alle sammen. Vi har jo talt kinesiske aktier. Det indiske marked, der er jo valg i øjeblikket, der er taget hul på det og løber frem til næste måned. Når I gør jer, opererer der og investerer, er det så via mellemmænd, han har sagt, tager I indeks, eller er I ude og plukke jeres aktier selv? Jamen altså, Indien først og fremmest, desværre i Saxo Bank, vi har adgang til rigtig mange markeder, vi har ikke adgang til det indiske. Det er et meget lukket aktiemarked. Der er nogle få ADR's, som handler i USA. Og ellers så kan du investere her i Europa i nogle ETF'er og investeringsforeninger, som er for eksponering. Det er et meget svært marked at komme ind på. Så med Indien, der bliver man nok nødt til at tage en fond. I Kina er der flere forskellige muligheder. Man kan investere specifikt, eller man kan tage et indeks. Jeg synes, mange af indeksprodukterne ikke er så interessante, fordi du får en meget stor eksponering til deres banksektor og nogle af de her delvis statsejede stålselskaber, hvad har vi derude. Mm. Når vi har snakket Kina, så det har jeg også sagt til dig flere gange, så synes jeg, at man skal kigge på deres teknologiselskaber, og man skal kigge på deres forbrugaktier. Der var faktisk deres pendant til Carlsberg, var ude med et fantomregnskab her i sidste uge, dem der hedder Kweichao Maotai. Beklager, det kan du godt, det kan du godt billede sig. Det var udtalt rigtigt, som klarede det fantastisk godt, ikke? Ja. Og der er stærk fremgang i forbruget af alkoholprodukter i Kina. Vi håber, Svendsen lytter med, så han efterhånden snart bliver til bolle på den. Og det er jo tilbage til den her voksne middelklasse, ikke? Ja. Jeg synes også, Kina har også flere forskellige pendanger til noget, der minder om Tui og Momondo. Man kan investere, jeg vil ikke nævne for mange navne, fordi så begynder det at blive konkret, men pointen er, at hvis man laver lidt hjemmearbejde, så kan man også finde selskaber i Kina, som er uhyggeligt interessant i forhold til det her med den med at rejse ud, som er en funktion af en stigende middelklasse. Så jeg synes, man skal være mere specifik, når det kommer til Kina, og man skal prøve ikke at være så bange for egentlig faktisk at undersøge det. Og man bliver nødt til at forholde sig til Kina, fordi som Ole, min kollega, som sidder og kigger på Robert, han sagde, det er utroligt, hver gang der kommer tal fra Japan. De reagerer ikke på de japanske tal. Da jeg var ung i 80'erne, der var det alle kiggede på, for det var vækstmotivet, ikke? Ja. Lokomotivet. Og i dag, det er kun Kina. Det er Kina, der sætter takstokken for, hvor vi skal hen. Så man bliver nødt til at have fokus på det. Og jeg tror, og det er faktisk min sidste pointe på Kina, vi har rigtig godt samarbejde med nogen, der hedder CBI, tror jeg, i Kina. En, der hedder Charles Xu, og han giver altså rigtig gode insights på, hvad der sker i den kinesiske politiske sfære, specielt i forhold til økonomi. Mm. Og der er en klar strategi nu for Kina om at få flyttet velstandsmotoren væk fra ejendomsmarkedet og over i aktiemarkedet. De vil gerne replikere the American Dream, som man har set i aktiemarkedet. Yeah. Så jeg tror, man på lang sigt skal være med på den her vogn, fordi Kina, de vil gerne skabe store formuer til deres befolkning gennem et effektivt aktiemarked. Og det har jo ikke fungeret særlig godt indtil nu. Altså, det kinesiske aktiemarked har jo ikke været særlig interessant for en investor, på trods af høje vækstrater. Men jeg tror, det kommer til at ændre sig, fordi nu bliver det en aktiv politik. Og som regel, når Kina sætter sig noget for, så kommer det ofte faktisk til at ske. Det er nogle hemmeligheder. Jeg rider lidt på samme hest, som du gør i den forbindelse. Og vi har også talt med både Ole Hansen, jeres råvarestrateg ude i Saxo Bank, og også Sten Jacobsen. Ja. Jeres chefstrateg har vi også mange gange talt Kina med. Så vi parkerer lige Kina for i dag, og så vender vi blikket mod USA, det er Millionærklubben, det er mandag. Vores sms har åben. Hvis du har nogle spørgsmål specifikt til det amerikanske aktiemarked, så er nummeret herind til, det er 42 600 427. Inden vi hopper helt over, Lars Persson, hvordan ligger du denne morgen i din portefølje? Nå, men jeg ligger jo så også stiger med, i og med, jeg har... det er jo ikke nogen selvfølge. Nej, det er godt. Så jeg har lige Lindab, der ellers var jo rigtig god i sidste uge, og gav et afkast på 12% nærmest efter, jeg købte den. Den ligger lige og siver lidt tilbage. Men 288, men hr. Svendsen ligger på 200, eller 331, så altså... Ja, jeg når jo ikke at indhente ham på sådan på en weekend. Der kan vi ikke nå at lave noget, så det må være det lange seje træk. Ja, nu har han jo en drøm om, at de her tankskib skal komme i søen, og det har han jo haft længe. Så nu har han jo tanket for fuldt op der, så vi må håbe, at det så sker. Men altså, støder de nu på grund, så kan det jo godt være, at jeg kan nå at rejse forbi ham. Det er faktisk interessant, du nævner det med tankmarkedet, fordi vi ser også tegn på, at der er noget i gære i hele det der tankmarked. Vi er faktisk begyndt at zoome lidt ind på det hele det her LNG-marked. Mm. Der er ingen tvivl om, at der... Hvis du kigger på, hvordan markedsaktørerne de agerer i industrien, så er der helt klart noget på spil. Og det interessante ved det her tankmarked, altså jeg er jo ikke stor fan af industrien som sådan en død buy and hold. Det er sådan noget, hvor man skal være optimistisk, du skal være med, og så er det sådan noget, der kan 3- og 4-doble i løbet af meget kort tid, fordi den er enormt sensitiv til de her udbud- og efterspørgselskurve, når de flytter sig eller ikke flytter sig nogle gange. Mm. Når I zoomer ind, hvor er det så, I zoomer ind i øjeblikket, Peter Garnrøg? Men vi kigger på det her LNG-marked som et interessant marked, hvor der er ved at ske noget, hvor at vores tese er lidt, at efterspørgselen bliver ved med at bare stige og stige for LNG. og at, at udbudssiden måske faktisk ikke rigtig helt kan flytte med. Det er noget gas. Ja, det er flydende gas, ja, som bliver transporteret rundt i verden. Mm. Og hvad skulle jeg sige? LNG-markedet? Det er flydende gas. Det er flydende gas. Ja, ja. Tak. Ja. Liquid natural gas. Nå, det er det, tak, du er jeg stod og lidt efter. Ja. Det vil sige, og hvis du skal handle i den her uge, Lars Persson, så er det mandag, tirsdag, onsdag på det danske marked. Det svenske er med torsdag også. Ja, det er det. Og fredag er der lukket hele vejen rundt, eller? Ja, ja, ja. Det satser stort jeg set. Det satser jeg på. Det er godt. Millionærklubben er selvfølgelig i fuld færdspring. Jeg har Peter Garnry med fra Saxo Bank, og Lars Persson er også med. Som altid, du kan være med på vores sms, der hedder 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Peter Garnry. Der er gang i IPO-markedet i USA, det vil sige børsnoteringer, Levi's, kobolderbukser for et stykke tid siden, men også, ja, der fik jeg sagt, brugt min fars udtryk, kobolderbukser. Jeg har været på gården i weekenden, jeg beklager meget. Lyft, som er en pendant til Uber, kom på også for nogle her først på måneden, og nu har Uber altså også meldt ud, at de er klar. Mm. De her to taxatjenester, kan vi godt kalde det, som er app-baserede, Lyft, som kun er i USA og Canada, Uber, som er, jeg ved ikke lige, hvor mange lande de er. Næsten over det hele. Ja, stort set, ikke? Bare ikke lige herhjemme hos os. Nej. Lyft gik, de sidder på, er det 30-40% af det amerikanske marked, resten sidder Uber så på. Ja. Hvad er det, Uber har i bagsmækken, som Lyft ikke har? Jamen, de er jo væsentligt større, først og fremmest. De er jo et par gange større end Lyft. Men Lyft har taget markedsandelen, og det var jo det, der faktisk var den interessante case, eller den, de prøvede at løfte i deres prospekt til investorerne. Man vil sige, vi er så rimelig klar i mailet i den analyse, vi lavede af Lyft, som man jo kan læse på vores hjemmeside. Vi synes simpelthen, at værdiansættelsen var for høj. Når vi sammenlignede med de andre IPOs, der var, eller børsnoteringer, så altså, de har jo ikke nogen indtjening, så man må bruge nogle andre mål. Og hvis man bruger det her mål, hvor man lægger markedsværdien og nettogælden sammen, og så ligesom sammenholder det med den forventede omsætning 12 måneder ude, så lå man ligesom på en værdiansættelse, der var 6 gange. Og bare lige for at have nogle perspektiver, det var altså dyrere end Dropbox og nogle af de andre. Ikke lige så dyrt som Snap, men det var op i den liga. Og det synes vi, og det var vi ret klare i mailet omkring, det synes vi var en høj præmie at betale for et selskab, som også selv i deres risikoafsnit meget tidligt i prospektet ligesom siger, at de kan ikke se, hvornår de bliver profitable. Så det er altså også, ligesom det, man køber ind i en eller anden væksthistorie, man køber ind i nogle netværkseffekter og måske et eller andet væddemål på fremtidens transportnetværk. Hvad skal værdien være det? Og, altså, lige nu er markedet jo lidt på vores side, ikke? Vi handler $59 på luk i fredags i forhold til 72, ikke? Og stakkels de investorer, der kom ind i den første 10 minutter af handlen, ikke? De har jo købt til $85, $89, ikke? 90 næsten, ikke? Ja. Så, og det der bliver spændende nu, er, at vi skal have en opdatering til den her S1-filing, som det hedder, altså prospektet for Uber. Og jeg er meget, meget nysgerrig efter at se, om Uber, de har det her store, vil man have det her store ego, som de har haft gennem hele deres periode som virksomhed. Fordi du kan se Pinterest, jeg bruger ikke selv Pinterest, men det der, jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er så mange danskere, der bruger det, men det er jo sådan et virtuelt pinport, altså hvor du kan ligesom lægge nogle sædler op og sige, jeg er interesseret i sådan nogle her ting, og så feeder netværket dig med alle mulige inspirationer fra andre lignende brugere. Og de går på børsen første handelsdag, skulle gerne være på torsdag, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt. Og de har jo sænket deres forventninger til, hvad de kunne få af pris per aktie på grund af det, der skete med Lyft. Men jeg er bange for, at Uber ikke kommer til at gøre det. Og jeg tror, min tese er, at hvis du spurgte Lyft, Uber og Airbnb alle de her i december måned, er vi klar til at trykke på børsnoteringsknappen, så tror jeg, at de alle sammen var ret nervøse og havde lagt planerne på hylden. Og det her rebound, vi har haft i det globale aktiemarked, det jeg tror, de nu udnytter det. De tænker, der er en mulighed for at komme af med de her virksomheder til fornuftige priser. Vi kan lige nå at komme med forrøven med. Vi skal skynde os. Ja. Og der er jo en interessant sammenhæng mellem store børsnoteringer og enten midlertidige eller sådan forholdsvis globale toppe i aktiemarkedet. Altså, så jeg synes, man skal, det er også et forvarsel om, at aktiemarkedet er stærkt, men også at der er en grund til, at det kommer ud nu. Ikke? Men jeg tænker, hvis man siger, Uber er jo en lidt anden klasse, end en flygt er. De har også det her Uber Eat madudbringning. Lyft prøvede også at komme med på den via Taco Bell, men den der hoppede lidt fra. Ja. Så Uber er jo lidt foran, og de fik også hentet, var det CEO'en for Expedia Group, de hentede ind for et par år siden, da stifteren rendte ud, og de har en CFO for Merrill Lynch, de har inde i, med ledelsen på plads til det her. Altså, jeg lugter lidt en vinder her. Men ret sikker på, at vi taler om det i januar måned også, ikke? Uber ville jo lave en stor privat finansieringsrunde, hvor SoftBank ligesom faktisk havde lagt billet ind på, at de ville lægge den største delen af det her kapital. Og så trak SoftBank, altså det her japanske private equity-selskab, de trak jo ligesom følgehornet til sig. Og jeg sagde jo til dig dengang også, at for mig var det en indikation af, at når private equity-fonde begynder, og det her det er altså virkelig smart money, de er meget, meget velinformerede, ligger lige i informationsstrømmen SoftBank, når de begynder at trække følgehornene til sig på Uber, så er det en indikation for mig af, at der begynder at være en lille smule tvivl om, hvad er casen her. Hvis du kigger på Ubers tal, det kom jo ud, ikke? Altså deres vækstrate er jo faktisk begyndt at stagnere frem mod børsnoteringen, ikke? På toplinjen, og bundlinjen er faktisk begyndt at accelerere i den forkerte retning. Det bliver utroligt spændende. Altså jeg tror virkelig, der er enormt stor risiko, hvis du investerer i de her selskaber. Man skal bare være opmærksom på, at det kan svinge enormt meget, fordi selskaberne har så høje værdiansættelser, at de mindste ændringer i fremtidsforventningen, det er også det, du har set i Snap, jamen det sætter aktiekursen meget hurtigt ud på nogle gevaldige rusjeture. Og det skal man bare være opmærksom på. Det lyder som om, det er en hurtig swing trade, hvis man ved den vej, at hvis man er langsigtet en investor, så skal man ikke komme med på de her IPOs, der kommer i en lindstrøm nu her fra teknologiselskaberne i Silicon Valley. Vi snakker på den helt lange vane, fordi jeg tror, indbygget i forretningsmodellen mellem Uber og Lyft, der er jo det her irriterende element, ikke? For at se fra deres perspektiv, der hedder mennesker, som skal køre de her biler, ikke? Og de vil helst ikke give dem forsikringer, de vil ikke give dem noget sundhed, de vil ikke give dem noget som helst. Og hvis de kunne erstatte dem med en selvkørende bil, det ville jo være det bedste af alle verden, ikke? Det ligger altså måske 2 årtier ude i fremtiden, før vi når dertil. Ja, vi ændrer den tidshorisont lidt, må man sige. Det er jo det, og det er derfor, jeg siger, så hvis det er Uber og Lyft, så er det virkelig, tror jeg, at du skal have de helt lange briller på. Og det gælder altså også, kan jeg høre dig lidt, hvis vi taler Tattler, Airbnb, Pinterest, vi får også den her handelsplatform Robinhood. Der er jo mange tech, der ligger og banker på til IPOs i Silicon Valley. Airbnb er noget helt andet jo. Nå? Airbnb er jo, altså hvis man skulle prøve at lave en pendant til Danmark, jo, så vil man jo sige, det er lidt ligesom DSV, ikke? Det er asset light-modellen, ikke? De har ingen aktiver, de sidder bare som mellemmand, og så casher de bare ind hver gang, der nogen, der kører igennem en eller anden digital platform, ikke? Og der har du virkelig det interessante med netværkseffekter, at det kan se ud som om, at adgangsbarrieren til industrien er lav, fordi alle kan jo smække hjemmeside op og få nogen til at putte deres problem, men faktum er bare, at de bliver bare større og større, og det er formentlig sådan en. De sætter sig på 80% af hele markedet for det her korttidsudlejning. Skal I med på den vogn, når de render på børsen, Peter Garnry? Jamen, det må vi jo finde ud af. Altså, vi plejer at lave analyser på de helt store selskaber, og lægger hånden på kogebladet, hvad vi mener. Jeg er meget, meget, meget nysgerrig efter at se Airbnb. Altså, jeg tror, Airbnb har potentialet til at blive en større børsnotering end Uber. Uber har sådan brandgenkendelsen blandt os almindelige forbrugere, fordi vi har prøvet det. Men det har Airbnb også, og jeg tror, Airbnb er bare en lettere historie at sælge til de institutionelle investorer. Den er ikke så volumøs omkring at ændre hele transportsektoren og selvkørende biler. Det er meget mere lavpraktisk, og det er enormt let at forstå, hvad det er, de laver. Har Airbnb egentlig også fat i en større målgruppe, altså lige fra nogen, der er ældre end os, der gerne vil bo i en lejlighed i en by, altså til helt unge mennesker, der har få penge, der skal ud og bo i en by, altså hvor jeg tænker, Uber, jeg ringer jeg bander her på morgenstiden, til en almindelig taxa. Jeg kom aldrig med på det der Uber Hans der, vel, hvormed jeg mærkede jo, at min datters ungdom der, det var Uber, ikke? Altså, måske er jeg bare ikke, jeg fik bare aldrig den der app der, men er det ikke også det måske, altså? Eller ser du ikke den forskel på de to selskaber? Mm. Er det bare, fordi jeg var gammeldags? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror... Det vil jeg ikke udtale mig om, men jeg vil sige, jeg kan jo sige, jeg har både prøvet Uber og Airbnb, men jeg tror, at Airbnb, de har et større reach, og jeg tror, det er lettere at skalere, fordi du ikke skal... Altså, det er ikke lige så svært at få køre, og der er meget lokal lovgivning, som spænder ben for Uber. Jeg skal så skynde mig at sige også, at Airbnb møder jo også modstand. Mm. Altså, der er jo en meget magtfuld hotellobby, som jo selvfølgelig kæmper enormt meget imod Airbnb, men det står jo så samtidig lidt kontrast til hele den her deleøkonomi, og vi gerne vil prøve at bruge ressourcerne mere effektivt, og hvorfor have en masse værelser og investeringer, som ikke bliver brugt 100%, ikke? Altså, og når folk er ude at rejse, hvorfor kan de ikke få lov til at lege dem ud? Men altså, der er jo byer som Tokyo, hvor det decideret er forbudt. Singapore må du heller ikke bruge Airbnb. Så. Nej. Jeg har så lige været i Israel, hvor nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad appen hed, men det var sådan en lokal app, og det, man siger, det, der giver en en form for tryghed, når man rejser på den måde, det er, at man bliver ikke taget i røven af taxichauffører, man skal stå og hosle med, inden man træner døren. Det er sådan rimelig på plads. IPO i USA var vi lige omkring Peter Garnry. Hvis vi lige igen lige vender Kina, der ligger jo også en horde af det, vi kalder unicorns der venter på at rykke på børsen af de kinesiske tech selskaber. Er det en anden historie end de amerikanske Silicon Valley-baserede selskaber? Man kan sige, at 2018 var i hvert fald året, hvor den hype, der var omkring kinesiske teknologivirksomheder, den nåede jo den maksimum. Altså, der var enormt mange IPOs, der kom på, og kursudviklingen var jo særdeles interessant. Altså, det blev budt op, og så kollapsede nærmest det hele igen, ikke? Og nu er de så kommet lidt tilbage igen. Altså, jeg tror IPO-markedet i Kina kommer til at være ret hot. Igen, fordi der er så meget fokus for Kinas stat til at understøtte det her. Det er fuldstændig afgørende for dem, og jeg tror, og det skal man nok være opmærksom på som dansk investor, at flere og flere af de her kinesiske IPOs kommer formentlig til at ligge i Hongkong og Shanghai. Så det gælder om at finde enten en børsmægler, der har adgang til de markeder, fordi jeg tror, færre af dem vil komme i USA. Og det, altså, Kina kan ikke leve med at være en stormagt og så have store, genkendelige selskaber. Altså, det er jo, hvis du spørger helt op i partiet i Kina, så tror jeg, at de ikke synes, det er særlig fedt, at Alibaba, som er nærmest deres pendant til Amazon og e-commerce gigant, at de ikke er børsnoteret i Kina. Altså, det tror jeg ikke, man kan leve med. Det er sådan torn i øjet på dem. Så derfor tror jeg, der vil være et fokus. Og det skal man bare være opmærksom på, at man igen skal nok lave lidt hjemmearbejde som investor der. Det skal man altid. Der er en del af vores lyttere her i Millionærklubben, i hvert fald, eller mange, der har spurgt til Tesla, når vi er omkring biler og selvkørende. Og hvis man ligesom har fulgt Tesla det sidste års tid, så er der jo der er to ben. Der er det, Tesla laver, altså bilerne, og så er der det, Elon Musk, han laver på, på Twitter nogle gange. Han bærer jo en historie i sig selv. Hvis vi samler de to historier, hvad er så at stå to streger under? Hvor har vi så Tesla henne i øjeblikket, Peter Garnry? Jeg tror, forvirringen er ved at være total. Ja, nå, tak, så er det ikke bare mig. Nej, men altså, der er nogle af de store aktionærer i Tesla er jo begyndt at vakle lidt omkring det langsigtede perspektiv, og der er også begyndt at være en stigende bekymring over Elon Musks udtalelser, og hele det seneste er jo, at han er jo stadig i den her konstante slagsmål med Finanstilsynet i USA, som jo han faktisk har lavet et settlement med, ikke? Altså, de er jo blevet enige om. Han tweetede jo sidste år, jeg kan ikke huske, hvad det enkelte tweet var, men det var simpelthen, at det var på grænsen til, at man kan sige, det rykkede ved aktiekursen, havde han sagt. Det var noget, der skulle være ude i markedet. Ja. Ikke noget, man kan sende ud på en Twitter. Og så var der en settlement med amerikanske SEC. Og sige, altså, hvis du tweeter noget, der kan påvirke kursen, så skal du lige spørge Tesla først, og så kan du tweete. Ja, han skal spørge bestyrelsen først, ikke? Og nu har han jo så tweetet løs omkring forventninger til deres bilproduktion osv. Og det seneste, som jo har tilføjet til mystikken og den forundring, der er omkring Tesla i øjeblikket, det er jo, at så annoncerer de nogle store fyringsrunder, fordi de skal skære ned i omkostningerne, så begynder man at blive i tvivl om efterspørgselen på deres biler. Så bagefter siger de, nu lukker vi en masse af vores konceptbutikker, dem har vi jo også inde på inde omkring Kongens Nytorv. Ja. Det er over på online-salg nu. Ja, så skulle det over på online-salg, ikke? Og nu er det så lige meddelt her for et par dage siden, at nu skal vi ikke lave så meget online-salg, alligevel er Model 3, og vi vil jo ikke gerne beholde mange af vores butikker, ikke? Fordi nu ved nærmere undersøgelse viste sig, at det faktisk var en god idé at have de her butikker, og hvor man tænker sådan, at træffer I beslutninger under at lave analyser på forhold. Og så er der hele det her med markedet blev negativt overrasket på, hvor mange biler de kunne levere i Q1, ikke? Og Tesla pakker det jo ind i udfordringer med at levere bilerne, men sandheden er jo begyndt at pible lidt frem. Det var Nikkei, som er det her nyhedsbyrå, lidt ligesom Reuters over Japan, som jo har fået fisket informationer frem, at der begynder at være nogle stridigheder mellem Tesla og Panasonic, som jo har det her partnerskab, som driver den her gigafabrik i Nevada-ørkenen, som er dem, der producerer batterierne, ikke? Og problemets kerne er lige nu, at den fabrik er ikke i stand til at levere de mængder batterier inden for de investeringer, der er foretaget. Og han var jo faktisk ude i går med en tweet, hvor han jo faktisk næsten in your face over for Panasonic siger, at vi er ret utilfredse med det, I har leveret, ikke? Og det giver en udfordring, og det er helt tydeligt, at efterspørgselen er aftaget. Man snakker i USA om det her garage-teorien, at det er super let for folk, der bor i de omkringliggende forstæder, at putte en stander ind i din garage, og så kan du lave din Tesla. Men hvis du bor i de store byer, hvor altså 87% af USA's befolkning lever, jamen, så har du ikke adgang til en ordentlig infrastruktur. Og det er også den problem, vi har i Danmark. Og jeg har lige siddet, og vi har talt meget om det her den sidste måneds tid inde på Amager også, at udfordringen, vi troede, at det her elektriske biler ville komme med et brag. Ikke? Ja. Men udfordringen er, og grunden til, at man ikke kan lave pendangen til benzinmotoren for lidt over 100 år siden, da den kom med et ordentligt brag i løbet af 7-8 år, det er, at elektriske biler er ikke så stor en produktivitetsfremgang eller en ændring af vores transportsektor på papiret for forbrugeren, hvorimod at gå fra en hestevogn til en benzinbil. Det var et kæmpe skridt. Så der var villighed til at investere i infrastruktur, dengang man gik til benzinbiler. Jeg tror bare, at hvis ikke staten spiller en større rolle, så tror jeg bestemt ikke, det kommer til at gå så hurtigt, som vi forventer. Men man kan sige, Tesla er jo heller ikke alene på den her bane længere. Nu får vi jo, jeg så lige Volkswagen ud her og sige, at vi bygger en fabrik, eller vi vil lancere en SUV i Kina til det kinesiske marked, som er klar i 2021. Tesla, som er ude for, var det her i marts, at sige, at vi kommer med en Model Y, tror jeg, det var, den hed, ja, som også er en SUV. Crossover. Tak. Så man kan sige, der er jo nogen, der bider Tesla i haserne også, som måske har et setup, der er lidt mere driftigt og hurtigkørende end Tesla og Elon Musk er. Ja, men du kan jo se det i Kina. Og kineserne. Du kan jo se det i Kina. De kan jo faktisk ikke være med på pris i forhold til kvalitet. Det er lidt sammen med Apple versus Huawei, ikke? Altså, det er samme problematik. Og basalt set, så Tesla må godt få lov til at være på det kinesiske marked, men altså i Kina, der er det kinesiske producenter, der skal være de største producenter af elbiler på det kinesiske marked, punktum. Ligesom at USA ville jo heller ikke sidde og lade se, at det var tyske biler, der blev de største bilfabrikker i USA. Altså der er nogle nationale interesser, og det betyder bare, at Tesla ikke kan blive de store i Kina. Og så skal man jo ikke altså, tage fejl af, at kineserne sprinter jo allerede derudad. Ikke? Og de er i gang med at bygge en fabrik i Shanghai, uden for Shanghai Tesla, det går forholdsvis hurtigt, og de er også travlt. Så jeg tror, Elon Musk, hvis jeg skal sætte hovedet på sømmet, så er udfordringen for elbiler og Tesla, det er det her, han kalder affordability. Altså, er det billigt nok for forbrugeren? Og det er meget, der tyder på, at det stadig ikke helt er. Og så grønne er vi åbenbart ikke blevet endnu, og vi har lyst til at punge ud. Så det er derfor, jeg siger, at jeg tror, at hvis ikke staten er maksimalt bag ved det her, så sker forandringen ikke hurtigt nok. Altså, jeg tror, forskellen mellem Norge og Danmark er måske i virkeligheden det mest krystalklare eksempel på forskellen mellem, når en stat er for forandringen eller ikke er for forandringen. Der kan du se forskellen. Panasonic kom jo også ud sidste uge og sagde, at de ikke rigtig ville opgradere fabrikken i Nevada, eller hvor det nu var, den lå. Men altså, vi har også et problem, hvis de ikke opgraderer, så kan han jo heller ikke få batterier. Så står han der. Han kan nok producere så mange karosserier, men han har ikke noget at putte i. Jo. Det er korrekt. Altså, og de bedste estimater, vi har for bilproduktionen i Tesla i øjeblikket, det er, at den er jo stagneret omkring 5.800 biler produceret per uge. Ikke? Og det er jo meget langt væk fra de her 10.000, der er proklameret. Ikke? Og det Q1 også viste, altså tallene fra første kvartal, viste jo også, at der er formentlig en kannibalisering nu, der begynder at indtræffe mellem Model S, altså deres luksus sedan, og så den her Model 3, som er deres lidt billigere udgave. Og det er jo heller ikke helt gode nyheder, fordi de tjener rent faktisk gode penge på Model S. Det gør de altså ikke på Model 3 endnu. Kunne man forestille sig, at Tesla røg videre i systemet til en af de andre bilproducenter? Måske lige Volkswagen med den grund, og så siger Elon Musk tak for den her gang. Det er jo svært at spå, men altså du kan jo, hvis du kigger på Volkswagens intentioner, altså da Tesla skulle ud og rejse penge, altså da han blev taget for at have haft den der med at nu havde de altså et salg, ikke, på 420, jamen og så kom han i problemer, og så skulle han jo faktisk ud og finde om folk var interesserede, ikke? Og der var Volkswagen, de ville jo faktisk gerne have 10%, kom det jo frem af Tesla, så jo. Jeg tror, der er interesse, og jeg tror, at Tesla har brug for en kapitalstærk partner. Altså, han er jo begyndt lige meget, selvom Elon Musk på nogle måder har gjort det nærmest utroligt og det geniale, så kan han jo ikke undvige de økonomiske og fysiske love. Og faktum er, at bilindustrien er suverænt en af de mest kapitalintensive industrier i hele verden. Det kræver enormt meget kapital. Og ja, han har ikke nok indtjening til, at han kan generere den vækst for hans eget cashflow. Så han skal ud og rejse mere kapital. Det er min helt klare overbevisning. Lars Svendsen har jo tidligere luftet her i Millionærklubben, at det måske var, det kunne være Apple, der gik ind og sagde haps til Tesla. Kunne måske også være Amazon, sådan en helt anden, uden for, er det ikke en af de etablerede bilproducenter? Ja, your guess is as good as mine, kan jeg se, Peter Garnholm. Altså, hvis jeg vil sige, at det her, hvis man nu skal tage de lange briller på og lidt filosofere, eller og tænke, hvad kunne være en kombination, altså så tror jeg, hvis den her selvkørende teknologi modnes lidt mere, kunne man måske mere forestille sig, at Uber kombineret med Tesla var en mere interessant transportsammenlægning, som kunne have nogle interessante perspektiver. Så der er altså flere overvejelser, man kan gøre sig, hvis man er i Tesla-aksen eller overvejer at være der. Vil du rode ved den? Men jeg bliver ved med at holde fast i det faktum, og det er faktisk tilbage faktisk til det, Vestas sagde det her med, at Vestas er irriteret over, at de ikke skummer fløden i den her kæmpe vækst, der er på havvindmøller. Ikke? Det går til alle de her projektselskaber, lidt ligesom Ørsted osv. Og det er lidt det samme med Tesla. Tesla kommer ikke til, i min optik, at tage den store del af kagen for de her elektriske biler. Det bliver andre steder ved værdikæden, og det er jo derfor, vi bliver ved med at argumentere for batterier og nogle af de her mineproducenter, som leverer råvarerne til de her lithiumbatterier. Jeg tror, det er et meget mere interessant sted at kigge, fordi når dagen er omme, så er bilindustrien, det er et marketing game. De har alle sammen fire hjul, og de har et ret, og det handler bare om, hvad for et statussymbol, du gerne vil signalere til dine venner og omverdenen. That's it. Marginerne har aldrig været gode i bilindustrien. Skal du køre Berlingo, eller skal du køre Tesla? Ja, præcis. Eller tager du cyklen? Men netop batterier og lithium er vi også omkring i fredagens udsendelse som en investor indgang i stedet for bilerne. Peter Garnry, en af de sektorer, vi tit er omkring her i Millionærklubben, det er chipproducenterne. Og det er jo ikke nogen, det er jo ikke underligt, i og med det er dem, der leverer turboen på den teknologiske udvikling, hvis vi skal bruge så stort et ord. Mm-hmm. Dem, der er i spil her, det er Intel, det er Nvidia, og så er det AMD, Advice Micro Devices. Hvis man vil ind i den her sektor, hvor skal man så sætte sine penge, hvis man kigger på de tre her? Der er jo... stop dig selv. Du ved godt, at jeg ikke må være så direkte, men man kan sige... Man kan sige, helt objektivt set, så er det Nvidia, som har taget markedsandelene, og det er dem, der har den bedste position sådan i industrien i øjeblikket. Og det er jo fordi, man kan sige, alle de her matrixberegninger, som bliver brugt i det her machine learning, eller AI, kald det, hvad du vil, kan gøres meget hurtigere med grafiske processorer, og dem producerer Nvidia, og som vi har talt om mange gange, så har Nvidia været så smart at lægge en softwarearkitektur oven på de her chips, som jo ligesom fastholder folk i et økosystem, ligesom vi kender fra Apple, hvilket er enormt profitabelt og gør, at kunderne ikke smutter. Og grunden til, at Nvidia så har haft nogle problemer her på det seneste, det er jo, at det er jo blevet tydeligt, og jeg tror også, det er det, der irriterer markedet, det er jo, at de har jo i min optik været så tæt på grænsen, som du kan på at misinformere markedet omkring deres eksponering til kryptovaluta. Det var en stor del, ikke? Og så pakkede de det ind i, at det var gaming i Kina, som var grunden til, at der ikke var så meget efterspørgsel, hvilket alle godt ved, at det er jo fisk i en hornlygte for at være fuldstændig direkte, ikke? Så nu har de det her kæmpe lager, og deres Turing-platform eller arkitektur på software-siden har ikke taget helt det her uptake, som de har regnet med. Så lige nu træder vi lidt vand i Nvidia, men hvis på den helt lange bane, jamen så jeg tror jeg, at hvis du spørger alle folk i industrien, så er Nvidia bedre positioneret end Intel til at ligesom virkelig eksekvere og levere råstoffet til alle de her computerberegninger. Mm. Peter Garnry, lige pludselig, så er der kun 7 minutter tilbage. Ja. Og det er der, det er sket for mig, eller sket for os før, når vi er nået frem til nogle af de der store trends, især i Saxo Bank. Blandt andet investeringer i vand, og også i facilitetsbehandlinger. Nogle af de ting, som bliver en, jeg ved ikke lige med facilitetsbehandling, en mangelvare, men der er jo mange, der har problemer med at blive gravide. Men hvis vi tager vand, som jeg ser det, så kan det jo nogle gange være svært, eller det er jo svært at finde dem, der er børsnoteret. Det er jo simpelthen lige i markedet under der. Hvornår er vi der, hvor vi har nogle virksomheder, som vi kan se på aktiemarkedet? Der er jo mange vandselskaber, forsyningsselskaber, virksomheder, der leverer vandpumper og rør og gebarit. Der er masser af selskaber. Pointen er, at det interessante inden for vandteknologi, det er jo det, vi gerne vil have fingre i forhold til væksten, og der er ikke ret meget at komme efter i øjeblikket. Der er meget få selskaber, men og som vi har talt om før, da jeg har været inde, så er det jo meget det her afsaltningsteknologi, som formentlig i vores optik bliver en nøgleteknologi til at løse vores vandudfordringer rundt omkring i verden. Altså, vi er været i midten af april, vi sad allerede og snakker om, at der er tørke i Danmark, ikke? Altså, det er ikke, om I har prøvet at gå ud i en have for nylig, men det er en knastør, ikke? Og det er på trods af, at vi havde den vådeste marts i 120 år, og vi har stadig problemer med tørke i Chile, Sydafrika er stadig ramt, Californien bygger afsaltningsværker på lydløs. Vi mangler bare at se nogle store virksomheder og nogle flere virksomheder, som du kan investere i for at få adgang til den her teknologi. Men der er ingen tvivl om, at man skal holde øje med det her. Og jeg har sagt det før, altså jeg kan selvfølgelig ikke komme med helt konkrete navne, som er de sidder handelsanbefalinger, men Men kig, at vi har lavet en anbefaling faktisk, som man kan finde på vores hjemmeside på det her firma, som er AquaVenture, som har halvdelen af deres forretning i afsaltningsteknologi. Men ellers er det bare med at søge på nettet. Altså man kan godt finde nogle af de her selskaber, men man skal lede. Man skal arbejde lidt selv. Man skal arbejde lidt selv. Det er altså inde på saxobank.com, at man kan følge jeres analyser, Peter Garnry. Home.saxo, tror jeg faktisk, det hedder. Med, eller saxo.home, tror jeg. Ja. Det er dig, der arbejder, det er ikke mig. Ja, saxo.home. Tak skal du have. Kan man også finde omkring det her facilitetsbehandlinger og hele det område? Vi har ikke lavet det helt store skrive endnu på det. Men det kommer? Det kommer. Og det er et interessant område. Det minder lidt om Ambu. Altså det er det der 10-12% vækst, og det kunne næsten ligge linealen, ikke? Det afviger ikke ret meget, og der er bare efterspørgsel efter det. Det er interessant. Vi kan ikke selv finde ud af det længere. Nej, det er jo desværre. Altså spørgsmålet, det tænker jeg jo tit over, er det multiplikationseffekten af alle de her mange årtier med kemi og plastik og alt muligt, der er langsomt at begynde at have en effekt, eller hvor, hvad. Men faktum er, at vi har en udfordring. Eller har vi bare ikke tid og ro nok? Det kan også være. Det kan også være det. Den diskussion er vi lige lægge. Peter Garnry, den amerikanske regnskabssæson løber på fuld fjerspring. Bankerne, finanssektoren har lagt for, det er altså Goldman Sachs og Citigroup, der lander i dag. I den her uge får vi også, at det er i morgen tirsdag, Netflix, hvor vi altså har været omkring her i starten af programmet, hele streaming-tjenesteområdet. Og det var altså sidste uge, at Disney de meldte ud, at vi kommer med Disney Plus nu her. Johnson & Johnson kommer også, mener jeg, i morgen. Det er jo interessant i forhold til Genmap. Og der er Alex-salget, men ellers, Peter Garnry, i denne her uge, hvor er din radar henne? Er den på påskeæg, eller holder du lidt øje med, hvad der foregår? Der er lidt ferietendens, ikke? Men vi holder selvfølgelig øje med markedet. I den her uge her er der jo meget fokus på, på finansselskaberne, og så også Netflix, tror jeg, kommer til at sætte takstokken og forventningerne ind imod næste uge. Altså, næste uge bliver jo virkelig interessant, det er jo teknologi-ugen, der kommer til at være fuld fart på. Og jeg tror, at det er næste uge, der kommer til at og ligesom være den præcedens for, hvor vi skal hen. Men altså, jeg tror, jeg hælder til, at vi formentlig kommer til at lave en ny all-time high i det amerikanske aktiemarked med det momentum, vi har. Med mindre, at regnskabssæsonen skuffer. Men jeg synes, der var lidt glimt af, at JP Morgan overrasket til opsiden. Og hvis det er rigtigt, så mangler vi kun teknologisektoren. De to sektorer til sammen er jo næsten 45% af det amerikanske aktiemarked. Mm. Og som du selv sagde indledningsvis, så indtjening er man sådan nogenlunde rolig ved. Ja, det er faktisk det, der er interessant. Det kan vi jo lige nå, inden vi slutter. Nå. Altså, hvis du kigger på aktiemarkedsbevægelsen, så er vi jo tilbage nu til toppen. Men hvis du kigger på aktieanalytikerne, altså dem, der sidder i bankerne og vurderer indtjeningen 12 måneder, 24 måneder ud, så er vi faktisk ikke tilbage til det samme forventningsniveau, som var, inden vi kørte ned. Og det er en indikation af lige nu, at aktiemarkedet faktisk indiskonterer ret høje forventninger. De er væsentligt højere end det, som aktieanalytikerne lige har. Og det spørgsmålet er, om det falder ud til en positiv eller negativ side. Jeg tror at i virkeligheden, at den her regnskabssæson bliver ret afgørende, fordi vi har alle de andre puslespilsbrikker på plads, centralbankerne. Vi har de rigtige signaler for regeringen i USA omkring finanspolitikken, og det samme med Kina. Tallene er begyndt at vende nogle steder i Asien. Vi har ligesom, det hele er ligesom lagt ud til, at nu kan festen fortsætte, ikke? Frem mod 2020-valget i USA. Nu skal vi bare ikke have nogen regnskabssæson, der ligesom... Det kan også være, at vi tænker, at det er kun første kvartal. Altså, hvis det ser lidt skidt ud, så venter vi lige til andet kvartal og halvårsregnskab. Det er ligesom der, det hele det bundfælder sig, tænker jeg. Så måske lige holde den over på den anden side af sommerferien, Peter Garnry. Ja, tro, hvad du vil. Det vil tiden vise. Peter Garnry, det er altid en fornøjelse at have dig med. Tusind tak. Og det er altså, du er aktiestrateg i Saxo Bank, og der er inde på Saxo Banks hjemmeside. Man kan gå ind og læse dine dine analyser. Lars Persson, yes. Hvad tænker en privatinvestor i hele det scenarie, som Peter Garnry har malet for os de sidste 50 minutter? Jamen, det er jo med at holde øje med Kina, som vi også har stået og talt en hel del om. Og så ser det ud som om, at regnskabssæsonen måske kunne blive en lille smule bedre, men nu bliver det jo techfest i efter påske, så der kan vores lytter jo holde rigtig øje, og hvis de vil se, hvordan det er gået med finanserne, så skal de jo kigge her nu. Men vi kan jo allerede se det på tryk, det har jo regnskabet, der kom, det har været en glimrende afkast til finanserne, fordi de endelig har, det har været et godt afkast. Investeringsmæssigt, ja. Investeringsmæssigt, så der skulle ikke være noget problem. Det, der er problemet, det er den her nulrente, hvor vi ikke tjener nogen. Det går lidt bedre i USA, hvor renten er steget en lille smule, men det er jo stadigvæk marginalt, så... Det bliver spændende at se, hvor længe vi kan holde gryden i kog, men hvis kineserne gør det rigtigt, så kan vi holde den kog længe, ser det ud som om. Og så kan man jo, så har vi fået et nyt land, som man skal også holde øje med. Det er Sydkorea, vi måske ikke talt så meget om, men det er den åbne økonomi, der hvor vi alle sammen køber en hel masse dele, der egentlig er blevet værkstedet også, ikke? Så det er jo en meget god idé at holde øje med, hvordan det går med sydkoreanere. Lars Persson, du fik lektier for i fredags. Der var to selskaber, du skulle kigge på. Dem tager vi i morgen i stedet for, hvor du også er med os. Yes. Jeg kan ikke se det danske marked. Er vi stadigvæk i... Vi har tabt pusten, men altså, vi er rundt omkring 0. Det er vi nede 0,01 eller 0,2. Det er alt sådan. Så det, vi står helt stille. Der er gået påskeiden rundt omkring. Der er røget en påskebryg ned. Ja. Og det er altså kun 3 dage, vi har handle på med danske marked. Og så svenskerne er med os torsdag også, og fredag. Der står det helt stille. Forholdsvis stille. Er der nogle svenske regnskaber den her uge? Der er interessant, det Persson, kan vi lige nå at knibe ind her til sidst? Ja, hvad var det, vi blev enige om i fredags, da vi to sad, der var det... Nu har jeg allerede glemt det, men... Du kan tænke over det til i morgen, når du er med. Vi er tilbage igen i morgen, og der er vi med 9 og 10. Fortsæt rigtig god mandag.